Sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Okudun mu programımızın ikinci kısmında bu bölümde. Efendim Alak suresine bir başlangıç yaptık. Kıymetli hocam, bu surenin indirilişinin zeminini aslında bize çok güzel, çok detaylı bir şekilde resmetti. Dedi ki bu ayetlerin gelişinden evvel o coğrafyanın, o bölgenin hem sosyal koşullarını hem içinde bulunduğu durumu çok iyi analiz etmemiz lazım ve oradan hareketle bazı şeyleri anlamak çok daha isabetli olabilir dedi. Vahiy gelmezden evvel dört tür tehditle, problemle, hastalıkla o coğrafyanın, o bölgenin malül olduğunu aslında bize söyledi. İnsan neslinin tükenmesi problemiyle, durumuyla karşı karşıya dedi insanlık. O durum orada. Onu, insan onuru ayaklar altında dedi. Kölelik, cariyelik artık haddini aşmıştı. Ondan sonra ekonomik çürüme had safhadaydı. Tefecilik, faiz ve bilumum uygulamalar. Ardından putperestlik çok yoğunlaşmıştı. Uygulama bakımından, zihniyet, anlayış, yaşam biçimi açısından. Dünyanın değişik bölgelerinde olmakla beraber bu unsurlar tek tek dördünün birden merkezileştiği bir durum söz konusuydu. Ve böyle bir altyapı mevzu bahisti dedi. Bu altyapıyla beraber Alak suresinin ilk ayetini, ilk hitabını, İkra hitabını düşünmemiz çok daha isabetli olur dedi. Ve oradan yürümemiz gerektiğini bize arz etti. Hocam kaldığımız nokta buydu. Ben bir özet yapmak istedim. Evet. Buyurunuz. Yani demek ki yarım saatte söylediğimiz şeyler esasında bir dakikada söylenebilecek şeylermiş. Yok. Yani neticede çok da doğru özetlediniz. Estağfurullah. Sağ olun. Estağfurullah. Bir zihin tazelemesi böylece sağlanmış oldu. Kaçıranlar olabilir, yakalayamayanlar olabilir. Doğru. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Benim işimi daha da kolaylaştırdığınız için. İşte o ortamın insanlıkla vahyin buluşturulması anlamında ilk cümlecikleri bu surenin ilk beş ayetidir. Ve ilk beş ayetin iki tanesinde aynı kelime tekrar ediliyor. Hmm. İkra. Hem birinci ayette ilk kelime, hem üçüncü ayette ilk kelime. Yani demek ki bu ikra denen şey ilk beş ayette iki kere tekrar edilecek kadar önemli. Dahasını söyleyelim. Bu ilk beş ayette İki kere tekrar edilen bir kelime daha var. O da Rab kelimesi. Evet. Bismi Rabbikellezî halak. Evet. İkra ve Rabbu kelimesi. İkisinde de kıraat Rab kelimesiyle beraber kullanılıyor. Hmm. Bunun ne kadar önemli, doğru kavranılmasının ne kadar önemli olduğu daha yani şeklen bakıldığında hissedilebilecek bir önem arz ettiğini ifade ederim sevgili kardeşlerim. İlginç bir bağlantı gibi geldi hocam bana. Neler çıkacak inşallah. Evet, inşallah doğru şeyler söylemeye gayret edelim. Şimdi bu ikra emrini doğru anlayalım istiyorum. Bunu doğru anlamazsak olmaz. Hep yanlış gider. Onun için yine o emrin geldiği o döneme bir gitmemiz gerekiyor. Eyvallah. Çünkü onsuz olmaz yani. Tabii. Şunu düşüneceğiz. Bu ayetlerin iniş tarihi miladi 610. Evet. Yani rivayetler biraz farklılık arz etse de Temmuz, Ağustos ayları, Ramazan ayı, hı hı, ve Kadir gecesi. Kadir gecesi. Bunların Ramazan ayı olduğu Kur'an'da belli, Kadir gecesi olduğu zaten bir sonraki sure onunla ilgili Kur'an'da belli. Bunlarda hiç tereddüdümüz yok. Hazreti Peygamber Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam ona geliyor ve ikra emrini veriyor. Düşünmek durumundayız. İkra emrini veren Cebrail aleyhisselam elinde bir malzeme ile gelmedi. Tabii. Yani yazının herhangi bir nesnel görüntüsü yok. şifahi bir sesleniş bu. Evet. İkra diyor, yazılı olmadığı için biz bu kelimeyi Türkçe'de şimdi kullandığımız oku kelimesiyle doğru karşılamış olmayız. Çünkü okunacak bir şey yok. Ortada bir şey yok. Yani neyi okuyacak? Yazılı metni gösterip de hadi bakalım oku. Bunu oku. Demiyor ki. Demiyor. Ya da daha önce indirilmiş, peygamberimize indirilmiş bir vahiy olmadığı için vahyi tekrarla anlamı da doğru değil. Evet. Neyi tekrarlayacak? Daha sıfır. Okunacak bir şey yok. İlk defa geliyor bu. Demek ki buradaki kıraat etmek başka bir şey yani. Evet. Evet. Hani peygamberimizin okuma yazma bilmediğini ifade edenlere göre de malzeme iki kat artıyor. Tabii. Zaten yazılı gelse bile okuma yazma bilmiyor. Neyi okuyacak? Hatta ben biraz da muziplik yapıyorum. Üçüncü bir kalem ekliyorum. Diyorum ki vahiy yazılı gelse, peygamberimiz okuma yazma bilse, gece, vakit gece. Neyi görecek yani? Evet. Görme şansı yok. Evet. Demek ki bu okumak başka bir şey. Yani. Bizde biz zihnimizi o döneme götürmek ve bu ikra emrini doğru anlamak zorundayız. Evet. Şartlar neydi? Muhatabın durumu neydi? Biz, ve ne murad edilmişti? Evet. Bu okuma, oku dendiği, ifade edilen bu kelime aslında neyi anlatıyor? Çok iyi hatırlıyorum. Bu programların ilk başlangıç programında, ilk programda bu kelimeler üzerinde durmuştuk. Evet. Kıraat kelimesini, tilavet kelimesini ve tertili olabildiğince detaylandırarak anlatmıştık. Elhamdülillah. Sadece birer kelime olarak bu üçünü hatırlatmak istiyorum. Lütfen, çok yani, tekrar ile teyit edelim. Çünkü burada, şimdi niye biliyor musunuz? Hani burada üçüncü ayette de ikra var, birinci ayette de var iki tane. İki tane ikra yan yana bir bilginin tekrarlanarak insanın zihnine yazılacağına dair bir işarettir. Bir bu usul de veriyor aynı tabii zamanda. Tesis yani olduğunu bunlar söylüyor. Lüzumsuz tekrar değil. Bilginin zihne yazılmasını sağlayacak usullerden biri tabii. Onun tekrar edilmesidir. Tabii. Dolayısıyla lüzumsuz bir laf kalabalığı değil. Bunun bir mesaj boyutu vardır. Gayet tabii. Okuma, bizim Türkçe'de okuma dediğimiz eylem Arapça'da üç kelimeyle karşılanıyor. Kur'an bünyesinde söyleyelim. Bir, işte kıraat. İki, tilavet. Üç, tertil. Biz üçüne birden okumak diyoruz. Böylece bazı şeyler buharlaşıyor. Mesela bu ayete okumak, Türkçe'de anladığımız okumak anlamını verdiğimiz zaman yani iş olması gerektiği gibi gitmez. Yani olmaz yani. Bambaşka çünkü noktalara varıyor. Okunacak bir şey yok. Yani bunu öyle anlayamayız. Başka bir şey dememiz lazım. Oradan hareketle diyorum ki tilavet dilin okumasıdır. Kıraat aklın okumasıdır. Aklın okumasıdır. Tertil gönlün okumasıdır. Üçü de bu okuma kavramlarının üçü birden Kur'an okumak anlamına gelir. Tek bir tanesi Kur'an'ın istediği okuma biçimi değil. Tilavet dilin okuması. Dilin okuması. Kıraat aklın okuması. Evet. Tertil kalbin okuması. Kalbin gönlün, evet, okuması. Gönlün okumasıdır. Üçü birden Kur'an okumak anlamına geliyor. Biz bu ayrımı yapmak durumundayız. Bakın buradaki ikra işte aklın okumasıdır. Yani düşünmektir. Düşünmektir. Zihnin devreye girmesidir. Akıl devreye girecek. Bir şeyler düşünülecek. O zaman ilk emri yani ben çok çarpıtıyor olabilirim. Düşün diye algılasak hiç bu bağlamda hiçbir sakıncası yok. Hiçbir sakıncası yok. Vakaya uygundur. Hocam o zaman anlam çok derinleşiyor. Evet. Çok farklılaşıyor, çok derinleşiyor. Çünkü bu birinci ayet ve ikinci ayet bizi bu anlama mecbur ediyor. Birinci ayetin devamında gelen cümle ve müstakilen ikinci ayet bunun böyle olduğunu bize ispat ediyor. Yaratan Rabbinin adı ile niye yaratma sıfatı kullanılıyor? Başka bir şey diyebilirdi. Yani Rabbimizin bize ilk defa o zaman soracağı şeyin de düşündün mü? Tabii. Tefekkür ettin mi? Sana verdiğim bu nimeti kullandın mı, çalıştırdın mı diye soracağının elbette neticesi çıkıyor. Çok ilginç. Hiçbir yani tereddütüm yok. Bütün bir medeniyet algısını değiştirecek bir bana göre yorum farkı. Yani düşünce medeniyeti. Öyle. Aynen öyle diyebiliriz. Yani mayası. Yani bu Kur'an'ın, vahyin ilk indirildiği ortamdaki ilk hitap eğer o dönemi düşünerek anlayacaksak başka çıkar yolumuz yok. Başka bir şey düşünemeyiz yani. Bu kıraat başka bir şeydir. Onun için mesela Bu bir akıl okumasıdır. Bir zihin okumasıdır. Onun için Nahl suresi 98. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Feyda karatel Kur'an'ı fes'a'id billahi mineşşeytanirracim. Kur'an kıraat ettiğin zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Ama Kur'an tilavet ettiğin zaman demiyor. Çünkü şeytanı bunaltacak şey kıraattir. Siz sadece tilaveti üstelik tekrardan ibaret sayıyorsanız şeytanın çok morali bozulmaz. Kaldı ki tilavetin de aslında 3 tane anlamı var. Sadece dilin tekrarından değil. Onun siz başka hatta tülû ile bağlantısını kurmuştunuz. Evet, yani tilaveti. Güneşin doğuşu gibi. Ayın güneşin etrafında hareket etmesi, o ayın güneşi tilavet etmesi, izini sürmesi, peşinden gitmesi anlamı var dedik. Gündeme getirmek anlamı var, hayatın merkezini almak anlamı var. Tekrarlamak, aktarmak anlamı var. Yani şimdi bizim tilavetten anladığımız onun asıl 3 anlamından bir tanesi. Kıraat zaten yok. Tertil hiç yok. Hiç yok. Tilavetin 1/3'üyle idare ediyor olduk yani. Mevcut durum bu. Yazık ki böyle. Böyle. Onun için Kur'an kıraat edildiği zaman şeytanın adeta yüreği patlar. Çünkü düşünce devreye giriyor. İnsanın muhakemesi devreye giriyor. Bir şeyler üretmek durumunda. Hazreti Peygamber'e ilk emir işte onun düşüncesini harekete geçirmeyi amaçlayan bir emirdir. İkra. Budur. İkra. Şimdi bir şey daha bu vesileyle hatırlatmak durumundayım. İkra, kıraat etmek, insanın bir şeylerin farkına varmasını sağlayıp, yani hayata yeniden bakışı ona öğreten, hani bir silkinip yeniden kendine gelmek. Tecdid olup. Aslında gördüğü şeylere bir daha bilinçli olarak bakmayı ondan isteyen bir emirdir bu. Yaratılana bakmak Hazreti Peygamber'in her zaman yaptığı işti. Ama bu artık bir ilahi emrin gereği olarak ondan istenince başka bir bakış, daha entelektüel bir bakış gerekiyor. Daha içi dolu, daha derinlikli, daha nüfuz eden bir bakış gerektiriyor. Ve aynen yenileyen öyle. Bir bakış gerekiyor. Yani yeni bir bakış gerekiyor. Yeni bir bakış gerekiyor. Bakın şurada Sa'd suresinde Yüce Allah buyuruyor ki surenin 29. ayetinde Estağfirullah. Kitabun enzelnahu ileyke mübarekün. Bu sana indirdiğimiz kitap değerli, bereket kaynağı bir kitaptır. Liyeddebberu ayatihi. Ayetlerini tedebbür etsin insanlar. Yani tedebbür okumanın bir başka biçimidir. Yani tedebbür kıraate yakın bir okuma biçimidir. Yani aklın devrede olduğu bir okuma biçimidir. İstenen budur. Arzu edilen okuma böyle bir okumadır. Tertil boyutu biraz daha ileri boyuttadır. O da işte aslında yüreğin Kur'anlaşarak, hayatın Kur'anlaşarak devam etmesi, hayata Kur'an'ın bak dediği yerden bakmayı becerebilecek, Kur'an'ın hayata okunması anlamında bir diriliş okuması biçimidir. Ama bu ayette sözü edilen kıraat bir farkındalık biçimindeki okumadır. Bir düşünce eylemidir, bir akıl eylemidir. Bazı değerlerin yerli yerine oturmasını sağlayacak, yeni bir bakış ortaya koymamızı temin edecek okuma biçimidir. O itibarla okumaya, yani okumaya konu ne varsa. Evet, düşünmeye, anlamaya konu olan ne varsa. Bu ayet aslında, bu emir onu insanımızın gündemine getiriyor. Ki o şeyin de bütün hılkat olduğunu aslında bir sonraki ayet-i kerime söylüyor. Tabii bu ayetin halak, devam eden cümlesi söylüyor. Söylüyor ayetin. Yani neyi okuyacağımızı söylüyor. Dolayısıyla demek ki yaratılanlar okunacak. Yani yaratılanlara bakılacak, yaratana ulaşılacak. Yani biz burada zaman zaman söyledik. Yani kainat kitabı diye başka bir kitap var. Tabii. İnsan kitabı diye başka bir kitap var. Bu kitapların her birinin sahibi Yüce Allah'tır. Evet. Kainat kitabından da Allah'a ulaşılır. Tabii. İnsan kitabından da Allah'a ulaşılır. Bu kitaptan da Allah'a ulaşılır. Niçin? Çünkü üçünün de programı aslında fıtrat. Evet. Her biri aynı hakikati ortaya koyuyor. Biri diğerinin rakibi, biri diğerinin efendim düşmanı filan değil. Mugayiri değil. Değil. Hılkatin değişik tezahürleri. Tezahürleridir, evet. Biri indirilmiş bir kitaptır, biri öğretilmiş bir kitaptır. Biri de kainata yazılmış kanunlar anlamında birer kitaptır. Her birinin kendine göre bir anlaşılma efendim usulü vardır. O usulü takip ederseniz sahibini bulursunuz. Tabii. Yani kıraat edebilirsiniz. Tabii. Anlayabilir, tefekkür edebilirsiniz. Edebilirsiniz. Evet. Kıraat ederseniz ama bu olur. Tilavet ederseniz bu olmaz. Olmaz. Evet. Tilaveti salt bir tekrardan ibaret görürsünüz. Şimdi bakın Yusuf Bey, izleyici kardeşlerimizin de özellikle dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Lütfen. Şimdi namazın farzları var. Evet. İşte namaz başlamadan önce olanlar var. Namaz başladıktan sonra olanlar. İşte başlamadan olanlarına şart deniyor. Başladıktan sonra olanlarına rükün deniyor. Evet. İşte böyle bir ayrım var. Şartları, rükünleri. Evet. İşte şartları abdestsizliğin giderilmesidir. Necasetten kurtulmaktır. Avret yerlerini örtmektir. Kıbleye dönmektir. Vaktin gelmesidir. İşte niyet etmektir vesaire. Evet. Altıdan. İçeride olanlar işte iftitah tekbiri başlıyorsunuz. Evet. Başlangıç, açış tekbiri. Tabii. İkincisi kıyam. Üçüncüsü kıraat. Kıraat. Niye o seçilmiş? Niye tilavet dememişler? Evet. Çünkü namazı adam gibi kılalım diye kıraat dediler. Oysa biz namazı, namazdaki duruşumuz kıraat değil. Yaptığımız tilavetin üçte biridir. Evet. Kıraat yapmıyoruz. Sadece tekrarlıyoruz. Tekrarlıyoruz. Ezberimizdekileri böyle hızlı tekrar. Hiç anlamadan tekrarlıyoruz. Dediğimizi yapmadığımız halde aynı şeyleri tekrarlayıp duruyoruz. Tabii. Ama kıraat etmiyoruz. Kıraat etmiyoruz. Ama namazın bize rükünlerini say dediğiniz zaman herkes kıraati işte rükünlerin üçüncüsü olarak sayar. Ama niye tilavet denmediğini hiç hesap etmez. Evet. Çünkü mesele, bakın kıraat denmesine rağmen. Evet. Yusuf kardeşim. Kıraat denmesine rağmen bizatihi o sözü söyleyenler ya da onun takipçileri o kıraati tilavete dönüştüren hassasiyetler ürettiler. Ne dediler? Namazda Fatiha'dan sonra nereyi okuyacaksın? İşte diyelim ki Duha suresini okudun. Peki ikinci rekatta ondan az ayetli olanı okuyacaksın. Evet, öyle bir sistem var. Veya işte Duha'yı mı okudun birinci rekatta? İkinci rekatta ondan aşağıda kini okuyacaksın. Ondan yukarıdakini okumayacaksın. Evet. Ha. Veyahut da işte bir tane atlamayacaksın. Bir tane atlarsan onu beğenmemişsin gibi olur. İki tane atlayabilirsin. İki tane atlayınca ikisini beğenmemiş olursun. Daha kötü ya. Hakikaten böyle bu sistemler var mesela, hocam. Mesela bak, böyle şeyler öyle var. Ama bunlar kıraatin konusu değil ki ama. Yani istenen kıraatti. Nedir bu tilavet ayrıntılarıyla uğraşıyoruz? Yani bunlar lüzumsuzdur demiyorum. Ama adını koyduğumuz şeye sadakat göstermek durumundayız. Kıraat etmiyoruz. Kıraat etmediğimiz için namaza kendimizi veremiyoruz. Evet. Allahu Ekber diyor adam 50 bin türlü film fırıldakla baş başa kalıyor. Baş başa kalıyor. İnneke hamidun mecid diyor ya salli bariyin sonunda. Evet, evet. Mecid deyince uyanıyor adam. Ha bitti. Esselamu aleyküm. Rahmetullah. Ne bitti? Ne yaptık şimdi? Ne aklınıza geldi namaz kılarken? Allah'tan başka ne olsa aklımıza geldi. Oldu mu bu namaz? Namazın fonksiyonunu Allahu Teala Ankebut suresinin 45. ayetinde insanları çirkinliklerden, menhiyattan uzaklaştırmak diye belirlemiş. Tabii. Uzaklaştırıyor mu bizi? Hayır. Uzaklaştırmıyor. Niçin? Çünkü ne yaptığımızı bilmiyoruz. Niçin? Çünkü kıraat yaptığımızı sanıyoruz ama kıraat yapmıyoruz. Tilavete işi dönüştürdük. Tilavetin de işte üçte birinin de filanca ayrıntılarıyla meseleyi halletmeye koyulduk. Kelimenin kendisini anlamadan işi götürmeye başladık. Böyle olunca iş şekilden ibaret kaldı. Ruhu semaya uçtu gitti. Uçtu gitti. Buharlaştı, uzaklaştı. Maalesef. Gitti. Sevgili hocam, şimdi kıraat meselesi benim de zihnimde iyice böyle oturuyor hamdolsun. Çok bağlantılar güzel kuruluyor. Benim de farklı noktalardan aydınlanmama vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şunu ifade etmek istiyorum. İkra hitabı geldi, emri geldi. Evet. Ardından acaba bu ikranın bir tür açılımı, bir tür sağlaması, teyidi, göstergesi olarak akabindeki ifadeyi anlayabilir miyiz diye şöyle bir köprü kurmak istiyorum. Buyurun. Siz oradan biliyorum ki yürüyeceksiniz. Şimdi Bismi Rabbikellezî halak. Hı hı. Hilkati ismi ile, yani dümdüz, evet, tercüme ettiğimizde yaratılışı, hı, ismi ile okumak, kıraat etmek ne demek? Yani bu bir kıraatin bir tür, hani ikra iki nokta üst üste, hı hı, Bismi Rabbikellezî halak. gibi demek mi yani? Algılayabilir miyiz diye geçiyor. Oradaki ismi nasıl anlayacağız? Bağı nereye bağlayacağız? Evet, mesele tabii ki oraya doğru gidecek. Evet. Bismi Rabbike. İsterseniz önce isim kelimesini lütfen çok kısaca söyleyeyim. Çok merak ettim. Ben oradaki ismi de merak ediyorum yani. Tabii. İsim tabii yaygın haliyle ad demek. Hı hı. İsmi Rabbike, Rabbinin ismiyle, Rabbinin adı ile. Rabbinin adı ile. Yani okumanın gayesi Allah'la ilişkili olsun yani. Hı. Allah'tan bağımsız bir okuma yapma yani. Zaten okumaya yani, konu her ne varsa o Allah'la bağlantılıdır. Sen de bu bağı yani devre dışı bırakma yani. Bırak. Rabbinin adı ile oku. O isim kelimesine ad anlamı vereceksek ama isim kelimesinin kökeni sümüvdür. Sümüv. Sümüv o kökten geliyor. Sümüv yücelik demektir. Sema ile aynı. Aynı tabii aynı kökten sümüv geliyor. Al Rabbinin yüceliğine sığınarak oku. Hmm. Rabbinin yüceliğini aslında müşahede ederek bir okuma biçimi orada öneriliyor. Bu nasıl olacak? Yaratılanlar incelenecek. Oradaki muhteşem sanat görülecek. Allah'ın yüceliği orada fark edilip Cenab-ı Hakk'a sığınılacak ya da onun işte rızası doğrultusunda hayatımıza yeni bir rota kazandıracağız, çizeceğiz. Oradaki isim böyle iki tane anlamı var. Bir isim anlamı var, bir yücelik anlamı var. Sizin okumanız o isim adına yani Allah adına olsun ve onun yüceliğini keşfedecek, idrak edebilecek bir okuma biçimiyle gerçekleşsin diye isim kelimesinden kaynaklanan evet farklılığı ortaya koymaya gayret ettim. Ama orada o bağ var ya. Bağ. O bağ öyle sıradan ve standart bir şekilde önüne gelen ona ile hep ile anlamı veriyor ve bitiriyor. Başka sanki bir şey yokmuş gibi, başka bir ihtimal yokmuş gibi ondan ibaret sunuluyor. Şimdi Hazreti Peygamber'in bir hadis-i şerifi var. İşte Kur'an okumaya 10 sevap vardır. Evet. Mesela Elif, La, Mim'in bir kelime olduğunu söylemiyorum. Elif bir kelime, bir harftir. Lam bir harftir. İşte mim bir harftir. Niye o harflere acaba dikkat çekiyor diye ben zaman zaman düşünmüşümdür. Yani Kur'an'ın cümlelerine dikkat çekseydi. Niye böyle harfe indirgedi işi? Evet. Bu ayetleri görünce meselenin hangi boyutlarda düşünülmesi gerektiğini az buçuk fark ettim. Hmm. Şimdi şuradaki ba harfinin birbiriyle ilişkili birbirine göre daha biraz da farklı anlamlar ortaya koyabilecek bir dünyası var. O ba harfinin. Bu ba harfinin ile anlamı ilsak diyoruz onu i̇lsak. Arapçada. Bağlamak yani. Bağlama. Şimdi okumanızı yani Allah'ın yüceliğine bağlayın. Yani Allah adına okuyun. Niyetiniz o rızayı kazanma noktasında şekillenmiş olsun. Okumanızın rotası belli olsun yani. Allah'ın adı ile okuyun. Yani buradan hareketle işte ayetler okununca besmele çekmenin hüküm olarak gerekliliği bu ayetten çıkartılır. Evet. Ayet okurken besmele çekmek gerekir. İkra Bismi Rabbike oradan ifade ediliyor. Bu doğrudur. Buna bir şey demiyorum. Ama yani bunun tek doğru bu değil. Şimdi bu bağının bir de yemin manası var. Bağ harfi Arapçada yemin. Yemin manası verir. Şimdi bunu yemin manasını aldığınız zaman yaratan Rabbinin adına yemin ediyorum oku. Ne anlam verecek bu? Ben bunu çok iyi anlayabiliyorum. Cebrail Aleyhisselam ilk defa Cebrail Aleyhisselam'la karşılaşıyor Peygamberimiz. Yani beklediği biri değil ki. Kasas suresi 86. ayet tabii onun vahiy beklemediğini söylüyor. Söylüyor. İlk defa Cebrail'i görüyor. Yani bir arkadaşınızı ilk defa uzun zaman sonra görseniz bile biraz yadırgarsınız. Cebrail Aleyhisselam ilk defa görünce irkilmesi, normal değil biraz mi? Tereddüt göstermesi, hani acaba neler oluyor diye kendi zihni dünyasında bir takım çalkalanmaların olmasında ne sakınca var? Yani insan peygamberi anlamak için böyle tecrübelere, böyle bakışlara ihtiyacımız var. Muhtemeldir ki peygamberimiz bir tereddüt içerisinde ilk karşılaştığı Cebrail Aleyhisselam'ı görünce O tereddüdü muhtemelen yaşamış ve iki defa tekrarladı, üçüncü defa bu ayeti okudu sözü bu anlamı destekleyen bir sözdür. Yani yaratan Rabbinin adına yemin ediyorum. Ben kendiliğimden sana bir şey söylemiyorum. O inandığın Rabbin adına yemin ediyorum. Çünkü Araplarda bu yemin ifadesi teknik olarak vardı. O bir sunumu daha güçlü hale getirmek için kullanılan tekniklerden biridir. O bağa yemin manası verebilirsiniz. Evet. Anlam böyle olur. Bu da doğrudur. Yemin manasının dışında bir de sebebiyet manası var bu bağının. Sebebiyet manası verirseniz yaratan Rabbinin adı sebebiyle, yaratan Rabbinin adına, yaratan Rabbinin aşkına oku, kıraat et. Yani onun hatırına. İnandığın Rabbin senden bir şey yapmanı istiyor. O inancın hatırına, Rabbinin sebebiyle, onun adı ondan ötürü, evet, ondan ötürü oku, kıraat et. Bu bağının sebebiyet manasıdır. Bu üçü aslında ile emir, sebebiyet. Evet. İle yemin, sebebiyet. Bu üç. Bir tane daha var. Gerçi bazı alimlerimiz bu şimdi söyleyeceğimi biraz zayıf görürler. Ama inan Yusuf Bey, bence en güçlüsü budur. Allah Allah. Fahrettin Razi bu dediğim manaları Fahrettin Razi veriyor. Ben ondan öğrendim yani. Ben kendim üretiyor değil. Tefsiri kebir. Evet, yani yeni ilk defa bulunmuş bir şeylerden söz etmiyoruz. Yani o alimlerimizi buradan rahmetle yad edelim. Allah onları cennetiyle ödüllendirsin. Amin. İnşallah. Önümüzü açtılar. Neler okumamızı, nasıl okumamız gerektiğini onlardan öğrendik. Yani Allah hepsine rahmetiyle muamele buyursun. Tabii bu arada benim babamdan da öğrendim. Onu Allah da ahirete eylesin. Gönderdik. Ona da buradan rahmet diliyorum. Bütün kardeşlerimin yakınlarına da aynı dileği ifade etmiş olayım. Şimdi bu bağının bir de zaitlik manası var. Siz biraz önce soruyu sorarken dediniz ya, ikra iki nokta üst üste. Tam bu anlamdır işte. Tam bu anlamdır. İkra, oku. Neyi? İsme rabbikellezî halak. Yaratan Rabbinin adını oku. Adını oku. Adını oku, adını. Yaratan Rabbinin adını yarattığı şeylerde oku. Onun imzasını bul. Onun mührünü bul. Onun adını bulmaya gayret eden bir okuma biçimi. Onun olsun. Adını, yüceliğini, eşyanın semavi tarafını görmeye çalış. Elbette. Arzi tarafında kalma. Kalma. Hani etinde, budunda kalma. Aynen öyle. Yaratan Rabbinin adını okumak demek. Çok güzel. Kainat kitabını okumak demektir. Ve oradaki ismi bazen çoğuldan kinaye gibi ele alıyorlar. Bu doğru mudur hocam? Mesela esmayı okumak, esmanın yansımalarını okumak gibi de bir yorumla ben karşılaştığımı hatırlıyorum. Yani o zaman ikra bir esma-i rabbike demek lazım. Evet. Bu anlam sizin zihninizde... Yani isim nasıl? Kelimesi... Tekildir fakat çokluktan kinayedir. Yani neticede çok yabancı bir şey değil. Değil. Yani hilkat de rububiyetin, rububiyetle beraber esmanın izlerini, alametlerini oku. Yani bir tefsir olarak bakılabilir. Bakılabilir mi? Ben zaten kainat kitabının okunması... Bu anlamda esma denen şey neticede Allah-u Teala'nın sıfatlarının kainattaki yansımalarıdır. Tabii. Neticede onu okumak demek, esmayı okumak demektir. Orada Allah'ın imzasını, mührünü, onayını, sanatını bulmak demektir. Bu anlam hayali bir anlam değildir. Oradaki bağının zaitlik anlamı vardır. Evet. Zait demek aslında lüzumsuz demek değil. Orada bir ifade inceliği ortaya koyar o bağ. Ve kefa billahi şehide. Mesela oradaki bağ da zaittir ama lüzumsuz demek değildir. Tabii. Zaitlik kendince işte böyle bir anlam katabilecek bir görüntü veren bir misyonun sahibidir oradaki bağ. O bağı hesap ederek ikra bismi rabbikellezî halak ayetine belki birbiriyle eşit olmasa bile birbirine yakın dört anlam verilebilir. Bunların dördü de doğrudur. Doğrudur. Onun için bir harften kaynaklanır. Varsın bir harften kaynaklansın ama mesele oradaki ba harfinin cümleye kattığı muhteşem dünyayı görebilme, oradan bakıp bu ihtişamı gözlemleyebilme imkanı veriyor bize bu Kur'an'ın bu muhteşem dünyası. Sevgili hocam, programımızın sonuna geldik, nihayetine geldik. Birazdan bitireceğiz ama bir sorum var. O soruyla bu başladığımız ilk ayetin yorumlanmasını, ikra ve ardından gelen ifadenin yorumlanmasını bir noktalı virgülle bölmüş olacağız. Daha sonraki programlarımıza inşallah bırakacağız. İnşallah. Şimdiye kadar anlattığınız bu yaptığınız izahları bir açıdan da son bir soru olarak şöyle anlayabilir miyiz? Sen yaratılışı anlayarak, düşünerek, okumak ya da kıraat etmek evet. istiyorsan yaratılışa, hilkate bir Rabbin oradaki rububiyeti görmek için bak. Yani Rabbinin oradaki faaliyetini, yaptıklarını görmek için bak mutlaka. İkincisi o yaratılıştaki, hilkatteki gelip geçen tarafa, yüze yoğunlaşma. Kalıcı olana, semavi olana, ulvi olana yoğunlaş. Ancak bunları yaparsan okuyabilirsin gibi kafamda bir toparlama yapıyorum. Bu doğru mudur? Ben şimdi ona hemen bir katkı vereyim. Lütfen. Biraz önce Saat Suresi'nin 29. ayetini okumuştum. Ayetin tamamını okuyamadım. Demek ki Allah-u Teala ayetin yarım bırakmamızı istemiyor. İstemiyor. Şimdi ayetin dibini okumadım çünkü. لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِي dedim bıraktım. Halbuki onun bir de وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُوا الْاَلْبَابِ kısmı var. Siz Kur'an ayetlerini ya da kainat ayetlerini tedebbür eder okursanız, ulul elbab denen insanlar tezekkür eder, öğüt alırlar. Ulul elbab ne demek? Elbab lüb kelimesinin çoğuludur. Öz. Ve lüb çekirdeğin özüdür. Özüyle ilgilenmek isteyenler öğüt alırlar. Harika. Kabuğunda kalanlar öğüt filan alamazlar. Tedebbürün sonucu lüb denen özü yakalayabilmeyi getirir. O itibarla kainat kitabını, hilkatı, sahibini bulan bir bakışla incelemeye gayret ederseniz o sizi sahibine götürecektir. Kalıcı olan da tezekküre dönüşen kısmıdır. Kabuktan sizi kurtarıp öze de öze götürür. İntikal ettirecektir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben geri kalan kısımdan yürüyeceğiz. İkra bismi rabbikellezî halak dedik. Orada biraz tevakkuf ettik, durduk. Hı-hı. Daha sonrası için de bir başlangıç yapmış olduk. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dilinize, gönlünüze sağlık. Sağ olun. Sevgili dostlar, bugün Alak suresine bir başlangıç yapmış olduk. Kıymetli hocamla öyle. Biliyorsunuz referanslar sürekli birbiriyle peş peşe geldiği için ve iç içe geçtiği için efendim bizim yürüyüşümüz bu şekilde. İnşallah bir sonraki programda kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyoruz. Thank you.